I v takhle kvalitních botách to po krvi a lidských výkalech docela klouže. Než jsem se dostal ke dveřím s ubikací, málem jsem se přerazil. Což by mě docela naštvalo, že se umím převtělovat, je jedna věc. Navlékat na sebe pořád dokola tuny vojenské výstroje je něco docela jiného. Toho druhého strážného, toho, co si vystřelil mozek z lebky, pořád ještě nikdo neuklidil. Tudíž jsem se nakonec přece jenom přerazil, jak jsem akčně vylétl ze dveří. A ještě ke všemu se přesně v tom okamžiku rozezněla příšerná, uši trhající siréna. Vyslal jsem k nejbližšímu amplionu prout magie, přístroj zachrčel, zaječel a roztekl se. V chodbě se tak sice rozhostilo relativní ticho, jenže co z toho? Všechny sirény umlčet nedokážu. Nedostatečně rychle. A to jsem se chtěl tentokrát boji vyhnout. Ještě jsem zadoufal, že obyvatelstvo ubikací za mnou byla možná celá Eudoxova armáda a vyrazil jsem. O umístění garáží mám jen docela mlhavou představu, ale to se změní, jakmile narazím na prvního člověka. Ptát se umím i beze slov. Na toho člověka jsem pochopitelně narazil. Jenže nebyl sám a nedostal jsem se k němu na potřebnou kontaktní vzdálenost. Byl jsem tomu rád. Kdyby se mi to bývalo podařilo, byl bych pěkně v hajzlu. Ten člověk totiž nebyl sám, nebyl neozbrojen a patřil ke zbytku Eudoxovy armády. Tomu zbytku, co teď zřejmě obkličoval celý prostor, ve kterém jsem se nacházel. Ve chvíli, kdy jsem přibíhající vojáky zahlédl, byly naštěstí hned vedle mě obyčejné, bíle natřené dveře. Vletěl jsem do nich po hlavě, jen zlomek sekundy předtím, než mě mohla zasáhnout kanonáda. Jak jsem tak svištěl vzduchem, napadlo mě, proč vlastně uhýbám. Jedna kulka do hlavy a budu jinde, nikým nespozorován. Zbytečnými lidskými reflexy evidentně netrpí jen Eudoxus. Dopadl jsem na dlaždičky, ramenem nabral vysokou ocelovou polici, hlavou se zarazil až o zeď. Police se zakymácela, já si rukama zakryl obličej. Nemít vestu, asi by mě padající nádobí rozmlátilo na kaši. Horečnatě jsem ze sebe schodil jeden obzvlášť těžký hrnec a vyškrábal se do sedu. Nevím, jak jsou Eudoxovi lidé vycvičeni, ale na jejich místě bych na nic nečekal a skočil po mně. Eudoxus má lidi vycvičené opravdu dobře. Od zárubní dveří, kterými jsem před chvílí prolétl, se s cinknutím odrazilo malé, kulaté, zelené vajíčko. Stihl jsem se jen zašklebit a zamyslet se, kam se převtělím teď. Pak to bouchlo. Eudoxus má lidi nejen vycvičené, ale také informované. Z toho vajíčka se vyvalily chuchvalce jedovatě zeleného, rozpínavého dýmu. Stačilo jedno jediné kratičké nadechnutí a začala se mi točit hlava jako po flámu. Kdybych se nadechl ještě jednou, byl by se mnou konec. Sebral jsem veškeré sebeovládání do hrsti, napřáhl ruku, zašeptal pár slov. Skladištěm zavál svěží vánek a dým se vyvalil ze dveří. Nechal jsem ruku nataženou dlouhých 10 sekund, dokud jsem si nebyl jistý, že je čistý vzduch. Pak jsem vstal. Mé granáty jsou jiného druhu. Černé, rýhované, o dost oválnější. Z jednoho z nich jsem teď vyškubl zuby pojistku a mrskl jim přímo proti futrům dveří. Kulečník mi vždycky docela šel. Granát se odrazil od zárubní, od zdi, od podlahy. Zvenčí se do mnohočetného kašlání přimísil i jeden jediný, poplašený výkřik. Nějaký chudák si mého dárečku všiml. Zbytek zemřel ve slastném nevědomí. Sevřel jsem v rukou automat, dvakrát se zhluboka nadechl. Takový optimista, abych doufal v likvidaci celé jednotky, opravdu nejsem. Lissandre, Kartouvi, Damne, Palandé. Zvolal jsem jasným hlasem. Tohle kouzlo už jsem použil. Před pár chvilkami na ubikacích, zeď 2 metry od dveří explodovala, kousky dlaždiček zasvištěly vzduchem. Vrhl jsem se do vzniklého otvoru dřív, než se první střepina dotkla podlahy. Judistický kotoul se mi tentokrát povedl opravdu krásný. Zarazil jsem se sice až o protější zeď a narazil si rameno, ale to je detail. Automat se mi v rukou roztančil, jak jsem spustil palbu na vojáky prchající do bezpečí. Prout střel nabral prvního z nich do kříže, srazil ho na kolena a poslal do nebytí, když se mu hlava dostala do dráhy mé palby. Kulky se odrážely od zdi, trhaly maso, nořily se do křehkých lidských těl. Tahle ta M5 má bohužel zásobník strašlivě omezený. Napřáhl jsem ruku, zaječel další kouzlo. Než se chodbou prohnala ohnivá stěna, měl jsem ve zbrani zaražený další zásobník a drápal jsem se po stěně do stoje. Právě včas. Na druhém konci chodby to začalo ostře práskat. Otočil jsem se tak rychle, jako ještě nikdy v životě. Ve všech vazech, kloubech a taky v páteři mi mocně zapraštilo. Nastavil jsem ruku a sformoval v mysli potřebný obrazec. Kulka letí rychlostí srovnatelnou s rychlostí zvuku. Já to přesto stihl. Projektily se ve vzduchu zastavily, jako by je do svého pole popadl nepředstavitelně silný magnet. Říkejte mi Neo. Po obličejích vojáků se pomaličku začal rozlévat výraz šoku. Vlastně to možná nebylo ani tak pomalu, jakože já jsem se spíš pohyboval nelidsky rychle. Kdesi uvnitř, okolo duše, jsem cítil, jak mi katastrofálně ubývá sil. Mít v sobě démona je pro lidské tělo asi podobné, jako když do obyčejného starého motoru nalijete raketové palivo. Myslí se mi prohnala další vlna, projektily ve vzduchu se zachvěly. Zaškubali sebou. Pak se pomaličku otočili kolem svislé osy. Vrátil jsem jim rychlost, o kterou jsem je před malou chvíli připravil. Šok na tvářích vojáků dospěl sotva do prostředního stádia. Když se k ním kulky vrátily, nastal masakr. I když ne takový, jaký jsem čekal. Měkký kov se rozpleskával o neprůstřelné vesty, nořil se do masa, zasahoval končetiny, těla a hlavy těch dobrých mužů. Jednomu z nich vlétla kulka přímo do oka, sklivec vyšplíchl, jako když do jogurtu plácnete lžičkou. Takže jsem nakonec alespoň někoho z nich přeci jen zabil. Ten zbytek přežil do jednoho. Viděl jsem krev, viděl jsem střelná zranění, ale to bylo tak všechno. Ve vojenství se nevyznám, ale přesto mi v jediném okamžiku prozření došlo, že po mně nejspíš střílejí něčím speciálním. Něčím, co mě má zastavit, ale pokud možno nezabít. Takže jsem ve výhodě. Vyslal jsem do chodby celý zásobník mých starých dobrých ostrých nábojů a přidal jedno kouzlo. Lidská těla stuhla ve věčném výkřiku, jak se chodbou prohnal závan vzduchu o teplotě, jaká panuje hluboko ve vesmíru. Ze zdí najednou visely rampouchy, kámen na mnoha místech popraskal. Skamenělé výrazy lidské hrůzy mi najednou vzaly dech. A přesně ta jediná chvilka nepozornosti mě málem stála život. Jeden z vojáků, co jsem je před chvílí kosil palbou z M5, nějakou záhadou přežil jak střelbu, tak následné ohnivé inferno. Místo poloviny obličeje měl sice seškvařenou příšernost, jakou bych si tam u nás možná pověsil i na zeď, ale tomu nebránilo, aby se po mně oháněl nožem. Nemít jedno oko dočista usmažené, asi by mě probodl hned první ranou. Takhle, s hloubkovým vnímáním silně narušeným, se noži uhnul. Jen proto, abych dostal druhou rukou ránu přímo do spánku. Šel jsem do kolen, v hlavě najednou imitací včelího úlu. Muž ve tváři grimasu čirého vzteku mi vykopl těžkou, ohořelou kanadou přímo proti krku. Nejsem si tím jistý, ale mám dojem, že na Eudoxově rozkazy momentálně pěkně kašle. Uhnul jsem na poslední chvíli, svalil se na záda a M5 mi vyletěla z ruky. Z levého kotníku drceného vahou vlastního těla vystřelil šíp bolesti. Muž se rozkročil v ruce pistoli. Na ohořelém ksichtě mu zasvítilo něco jako touha po pomstě. Díval jsem se do hlavně a tunel na věčnost mi to nepřipomínalo ani v nejmenším. Tunel na věčnost vypadá úplně jinak. Já to vím. Já tam byl. Chodíval jsem tam sledovat nově příchozí. Mužův prst na spoušti se napěl, v jediném zdravém oku mu zasvítilo zadosti učinění. Mně bylo skoro líto mu kazit radost. Ale opravdu jen skoro. Magie je daleko rychlejší než nějaký lidský prst. Než se ozvalo cvaknutí, než úderník polaskal zápalku, vygeneroval jsem uvnitř pistole docela maličké silové pole. Ozval se výstřel. Zakouřenou, zacákanou chodbou to ostře prásklo, vystříkla krev a muž se pomalu skácel. Místo toho zdravého oka měl závěr vlastní zbraně. Moc hezké. Jen jsem se mu taky mohl stihnout podívat do hlavy, sakra. Takhle se k těm garážím nedostanu. Polámaný kotník jsem co nejrychleji provizorně opravil několika zpěvavými větami a několika komplikovanými obrazci namalovanými vlastní krví. Energie v mém těle ještě ubylo a navíc jsem měl celou dobu pocit, jako by na mě něco řvalo, ať sakra pohnu a urychleně odtamtud vypadnu. Znělo to jako put sebezáchovy. S hekáním, klením a braním jmen pekelných nadarmo jsem se vysoukal do stoje. Kotník pořád moc hezky bolel, ale to mi samozřejmě nevadilo. Jen jsem doufal, že ty čerstvě srostlé kosti budou aspoň chvíli držet pohromadě. Přes vzpečené členy soukromé armády se chodí strašlivě špatně i tehdy, máte-li obě nohy zdravé. Strašně to lepí, místy naopak klouže a když se člověk nedívá pod nohy, může se klidně zmrzačit v nějakém tom lidském hrudníku. Ono se to nezdá, ale zlomené žebro dokáže proříznout tepnu 1-2. Plahočil jsem se mezi mrtvolami a přál si jen dvě věci. Abych šel správně a aby mi zrovna teď nikdo nevpadl do zad. Obě přání se mi splnila, když se to tak vezme. Místo za mnou se další vojáci objevili přímo přede mnou. Nakoukli do chodby jako jeden muž, zmizeli dřív, než jsem stačil vypálit a mrskli po mě dalšími dvěma uspávacími granáty. Ten první jsem odrazil zpátky jedním mávnutím ruky, ale druhý mi nějak proklouzl. Odrazil se dvakrát od stěny, zatočil se na podlaze a zastavil se mi přímo u nohy. Pokusil jsem se ho odkopnout, ale dělat něco takového s nalomeným kotníkem nemůžu nikomu doporučit. Granát vybuchl přesně ve chvíli, kdy jsem se skládal. Mračno-zeleného, dusivého dýmu mi vybuchlo do obličeje. Nebýt šípu bolesti z naplno zatíženého kotníku, asi by mě to uspávadlo dostalo. Takhle jsem byl natolik vybuzený, že jsem dokázal ducha přítomně zadržet dech, v letu si strčit pistoli do pusy a zmáčknout spoušť. Co bylo dál, už nevím. Ten zmatek těsně po převtělení nesnáším. Najednou jsem nebyl v chodbě. Najednou jsem kašlal v nějaké velké hale, vedle sebe do maskáčů navlečené kolegy. V rukou jsem svíral zbraň s krátkou hlavní a mozek mi plaval na nějaké uspávací zelené vlně. Jen jsem ještě stačil zaznamenat, že tady někdo něco huláká rusky a složil jsem se. Probralo mě prudké bodnutí do ramene. Nade mnou se skláněl ošklivý vousatý ksicht a ze svalu mi trčela injekční stříkačka. Nevím, co přesně v ní bylo, ale mysl se mi rozjasnila natolik rychle, že jsem na toho chlapa ani nezaútočil. Jen jsem vděčně přikývl hlavou a vyšvihl se na nohy. Chlap mi přikývnutí vrátil a běžel se věnovat dalším vojákům. Ten omračující plyn z granátu nás přiotrávil asi 6. Velitel zdvihl ruku v nějakém mně neznámém gestu, dva kolegové po stranách vchodu do chodby znovu opatrně nakoukli. Skrytě jsem se zašklebil, jestli moje převtělování nabere ještě větší grády, možná tady někde odprásknu sám sebe. Nenápadně jsem se rozhlédl po krytém prostranství a lehounce zatápal v mysli nejbližšího kolegy. A srdce mi vyskočilo až do krku. Garáže jsou jen o dvě patra výš, přímo nad touhle montážní halou. Teď jen jak se tam dostat. Udělal jsem pár opatrných kroků, přímo před očima sloup, za který bych se mohl ukrýt. Jen kousek, maličký kousek, pak pár desítek metrů zběsilého sprintu a budu ve výtahu. Většina mých soudruhů ve zbrani je stejně pořád ještě tak trochu mimo z toho nervového plynu, nebo co je to vůbec za svinstvo. Udělal jsem jeden krok, pak druhý. Za mnou to zahalekalo drsnou ruštinou. Třetí krok. Ruština nabrala na důrazu, já si povzdechl. Dál jsem si nic namlouvat nemohl, evidentně se mluví se mnou. Otočil jsem se čelem k veliteli. Díval se na mě pohledem jestřába, v rukou svíral pušku. Nemířil přímo na mě. Ale neměl k tomu daleko. Další příval jazyka ruského. Rozpřáhl jsem ruce, jakože nerozumím, předvedl pantomimu naznačující, že mám něco s ušima. Velitel na to bohužel neskočil. On granát s nervovým plynem nebouchá tak nahlas, aby to lidský sluch mohlo poškodit. Ale když mě nic lepšího nenapadlo, velitelova zbraň se začala pohybovat směrem vzhůru. Pár dalších vojáků postřehlo, že se něco děje. Nedá se svítit. Já vás zabíjet nechtěl. Vrhl jsem se prudce stranou, na jazyku slova moci. Odhozená zbraň zarachotila na betonu. Já nakreslil konečky prstů komplikovaný obrazec. Velitel štěkl rozkaz a ve stejném okamžiku polechtal spoušť. Má nehezky rychlé reakce, mizera. Subsonické měkčené střelivo mě lehce škráblo na spánku. Jenže kouzlo bylo vysloveno. Neměl jsem čas na nic složitého, ale ony ty nejjednodušší věci občas bývají stejně nejlepší. Než stačil vystřelit kdokoliv další, udeřil do velitele blesk. Docela obyčejný, spíš slabší. V Vojáka to rozcáklo po okolí se zvukem, jako když hmyz vletí do elektrické pasti. Jen odporně zesíleným. Dopadl jsem na záda a sáhl po pistoli. Takový úder blesku není žádná sranda. V uších mě ostře bolelo, smysl pro rovnováhu odešel do věčných lovišť a zápach spáleného masa mě nutil ke kašli. Ale stejně jsem na tom byl ze všech přítomných nejlíp. Výbuch velitele ohodil ostatní muže s pečeným masem, horkou krví a těm nejbližším chudákům připálil oční sítnice. Taky trocha povrchových popálenin, úrazů elektrickým proudem a tak podobně tam byla. Zkrátka a dobře, měl jsem dost času vytrhnout z pouzdra pistoli a začít milou ochranku kosit. Jak jsem nikdy dřív z pistole moc nestřílel, tak první kulka šla přímo do nejbližší hlavy. Tohle střelivo už není subsonické, měkčené. Tohle je poctivá celoplášťová kulka. Něco takového dokáže s lidskou hlavou udělat odporné věci. Mozek se rozpleskl pozdi, další kulka jemně sedla do střev dalšímu člověku, ta třetí udělala z kolenního kloubu toho vousatce s injekcemi trojrozměrné puzzle. Sevřel jsem rukojeť pistole oběma rukama, odkulil se na bok a pokračoval v palbě. Vojáci se bohužel vzpamatovali nehezky rychle, pokusili se mi zmizet z dostřelu a někteří dokonce opětovali palbu. Když jde proti vám přesila, nemáte šanci se nějakému tomu zranění vyhnout. Koupil jsem sérii zásahů přes stehno, jedna kulka mě škrábla na tváři, půlka zásobníku z další zbraně mě přibyla k zemi. Nemít na sobě vestu, asi bych se vyzvracel z podoby. Vyhekl jsem a vypálil další dávku pistolového střeliva. Tentokrát jsem trefil velké kulové, poslední voják se vrhl za vysoký betonový sloup. Ten zbytek zmizel z části v chodbě, z části se rozptýlil po hale. A bylo hůř. Odkulil jsem se na opačnou stranu než předtím právě včas, aby mě další dávka netrefila do hlavy. Z toho válení sudů už mi začíná být pěkně divně. A ještě mi došlo střelivo. Zarážením dalšího zásobníku do pistole jsem se nezatěžoval. Bez tak bych to nestihl. Přímo přede mě dopadl stlumeným zazvoněním další granát. Odrazil jsem ho telekinezí jen několik úderů lidského srdce předtím, než explodoval.